Gränslös eller gränslöst? Nova. Du lytter till Radio Nova. That's enough. Gränslöst. Shut up. No. Hello. Hvis det passer bedre innenfor dine grenser og ikke er grensesprengende nok. Legg ned staten. Gi alle titlene medarbeider og send alle autoritære autoriteter til bo ved øya. Regelryttere, statsonanister og dere som blir opphisset av den store, tykke, røde boka. God dagen og velkommen til Grenseløst her på Radio Nova. Vi skal snakke om det som for mange et skjellsord, anarkisme. For ifølge Wikipedia anarkisme det at samfunnet skal bygges nedenfra etter en horisontal organisering av små selvstyrte enheter. Disse skal ideelt sett samarbeide til alles felles beste gjennom en federasjon. På den måten skal man kunne leve livet i fryd og gammen uten å være bekymret for andre ting enn det naturen har å by på. Men for å få et anarkistisk perspektiv på det her har jeg fått besøk i studio av anarkist Christian Vennerød. Velkommen hit til oss. Tusen takk. Hva kommer det av at anarkisme blir et skjellsord? Det kan jeg ikke skjønne. Det er jo anarki, det er jo på en måte det høyeste politiske ideal for et hvilket som helst samfunn. Og hvis vi går tilbake litt sånn, sier frihet likede brorskap, det synes alle var en flott revolusjon da det skjedde i Frankrike, og for så vidt tilsvarende i Amerika, omtrent på samme tid. Så synes jo alle at frihet likede brorskap, det er verdier som alle står bak, og det er jo dypest sett det som er anarki. Det er det filosofiske grunnlaget, det moralfilosofiske grunnlaget for anarkiet. Frihet den viktigste verdien, og likhet da først og fremst i alle i rettigheter, og ikke for så vidt i lønn og brorskap da, at man aksepterer at alle har de samme rettighetene til denne friheten. Du kan ikke ha privilegier på, på egne vegne som de andre ikke har rett til også å skaffe seg. Det blir jo ofte nevnt når man snakker om at det blir jo ren anarki, at det blir omtalt som et kaos. Ja, det er jo en fullstendig misforståelse. Anarki betyr jo egentlig, hvis man tenker seg andre ord som vi har som ligner, for eksempel monarki, så betyr jo da enestyre, altså kongevelde, blitt i praksis. Men det betyr jo mono, altså en. En styrer, arki, den som styrer. Og anarki betyr ingen styrer, altså ingen hersker i den betydningen. Det betyr ikke at det ikke det, godt kan være. Man har valgt seg noen til å fatte en del praktiske beslutninger. Hvis man skulle være imot det, så ville det for så vidt ende i kaos sannsynligvis, fordi det upraktisk at alle skal til enhver tid kunne bestemme hva som helst. For eksempel så det ikke noe anarkistisk verdi at vi liker, at man som individ gjerne kunne kjøre på venstre side av veien. Det kunne man selvfølgelig si. Det uforskammet at staten har bestemt at jeg skal kjøre på høyre side av veien i Norge. Jeg kjører på venstre. Så vidt ikke en form for frihet som du kan rimeligvis ønske deg. Og slik at man kan ikke tenke seg et samfunn som består av liksom mer enn en person, hvor det ikke må fattes noen felles vedtak for hvordan samfunnet skal drives. Så det på en måte bare sånn anarkistisk tull når man sier at jeg like gjerne skulle ha retten til å kjøre på venstre side av veien, og tilsvarende for en del andre beslutninger. Det skal fattes en del beslutninger, men det ikke slik at du skal ha en styrer, en person som du ikke har gitt retten til å fatte beslutninger på vegne av deg. Du må ha en del sånne ting som det. Så ikke at man kan vanskelig tenke seg i moderne samfunn med moderne teknologi, et anarki som ikke baserer seg på en eller annen form for stat. Det ikke alle anarkister som vil være enige med i dette når jeg sier dette. Det slik at det et problem selvfølgelig, at anarkismen ikke har en opplest og vedtatt felles ideologi. Masse folk som kaller seg anarkister, som egentlig står for litt forskjellige meninger. Og det synes de fleste anarkister helt greit. Men det å kalle noen for autoritær er vel et skjellsord for anarkister? Ja, det klart. Det det verste du kan være. For det betyr at du ikke aksepterer at individene har frihet til å bestemme over seg selv. Og det først og fremst retten til å bestemme over seg selv som selvfølgelig grunnlaget for anarkismen. Er det litt som skjer i Tunisia nå? Nå skal jeg ikke si at jeg noen ekspert på hva som skjer i Tunisia. Men det klart at når en del reporter kaller det anarki fordi den eksisterende orden I ferd med å smuldre opp, og så I stedet så kommer på en måte et slags pøbelvelde, hvor man flyr rundt og knuser ruter og setter fyr på biler og voldtar damer og sånne ting som det, så det på en måte, det ikke anarki, for det jo hele tiden overgrep mot andre. Altså det mangel på respekt for de andres frihet. Om du knuser ruta deres, eller om du setter fyr på bilen deres, eller om du voldtar dem, så det selvfølgelig et overgrep mot deres frihet til å bestemme over seg selv. Det kan man ikke gjøre. Og kalle seg anarkist. Så dette kaller vi anarkister for pøbelvelde. Og det da et slags, og vi får et fint ord for det, oklikarki, tror jeg det så fint ord at jeg ikke sikker på at jeg sier det riktig. Men det betyr altså da et arki av pøbler, et styre av pøbler, og det ikke anarki. Det betegnelsen eller uttrykket autonom også noe som blir brukt som et skjellsord for, men det betyr vel også bare å være fritt tenkende. Ja, det betyr at du får lov til å styre deg selv, og det vel alle egentlig for. Så det kan jeg ikke si at det kan være et skjellsord. Det har jeg aldri hørt at det et skjellsord. Ja, det har jeg, men det kan være det. Jeg tenker litt I forhold til det å reagere på samfunnets strukturer. Det på en måte å være anarkist og ha en selvstendig oppfatning av seg selv? Det nok dessverre slik at mange som kaller seg anarkister, de har ikke egentlig tenkt så veldig mye gjennom det. Veldig mange anarkister, de egentlig bare noen som har reagert mot noen andre menneskers maktbruk. Tradisjonelt sett så kan du si at vi har sånn som presten som forteller deg hvordan du skal leve livet ditt, hva slags seksualliv du skal ha. Det synes folk at det en autoritær person som kan gå inn og styre folks liv. Læreren herser ofte med elevene. Offiseren herser med soldatene, det på en måte nærmest per definisjonen sånn det skal være. Politiet herser med folk på gata. Mange sier at fytterakkeren, de misbruker makten sin. Jeg vil ha anarki, hvor jeg får lov til å bestemme over meg selv. Så det så langt de kommer. De kommer ikke noe lenger til, de problematiserer ikke dette. Ok, hvis vi ikke skal ha politi, det ikke da fritt frem for hvem som helst som drittsekker til å komme og ta mine ting, vil jeg da, skal jeg liksom stå I døra med gønn da, for å beskytte meg og min familie? Det et sånt samfunn vi vil ha? Eller vil vi heller ha et samfunn med politi og rettsstat og regler, og noen regler for hvordan, hvis noen gjør feil, hvor du nødt til å på en måte kompensere for de ulempene du har påført andre. Jeg går jo inn for det siste, jeg går inn for en form for politi, og det vil mange si at det kan du ikke ha I et anarkistisk samfunn, vil noen si. Men det egentlig bare tull. De har en helt urealistisk forestilling om hva slags samfunn man kan ha. Det man kan godt ha, hvis vi levde fire stykker på en øy, så kunne du tenke at vi kanskje kunne ha et slags anarki, hvor det ikke var noe politi. Akkurat som du ikke behøver noe, kanskje et politi I familien, I hvert fall ikke de fleste familier. Man kan si at familien kan være et anarkistisk samfunn. Men hvis man ser på anarkisme som så utopisk, det fordi at kanskje myndighetene litt redd for anarkistisk tankegang som kan ha sitt utspring fra store utdanningsinstitusjoner? Ja, så det jo slik at myndighetene, de jo består jo ofte av byråkrater som liker å styre og herse med folk. Det på en måte deres natur, og anarkister står jo ofte imot dem da, fordi at man ser her at de som får makt har en tendens til å misbruke makten. Men må man være anarkist for å være I opposisjon mot de som like makt? Nei, det tror jeg ikke man må være, men det klart at det et anarkistisk element I din kan si, personlighet eller din politiske overbevisning, hvis du misliker folk som bruker makten sin litt for flittig. Men du kan jo ha andre ting som du mener viktigere, kan du si, enn frihet, men det ikke noen god idé, synes jeg. Ja, for jeg vet, jeg var vel Bjørnemo som nevnte det I forhold til at hvis du skal ha frihet, så må du ha, det en god porsjon ansvar forbundet med den friheten? Ja, det klart. Fordi at du kan ikke ha frihet selv uten å innrømme andre samme frihet. Det en ulogisk posisjon. Da kan du ikke på en måte stå opp for menneskerettighetene. Menneskerettighetene selvfølgelig en anarkistisk oppfinnelse. fordi den baserer seg nettopp på at individet har visse ukrenkelige rettigheter som ingen andre kan ta fra dem. Hvor kommer økonomien I bildet da? Økonomien? Ja. Økonomi jo for så vidt læren om rasjonelle valg. Så det jo en... Eller for å si på en måte, hvor kommer kapitalismen inn I forhold til anarkismen? Ja, men det tar første spørsmålet ditt først. Altså, økonomi jo da et spørsmål om du skal fatte en del rasjonelle valg. Og der her finnes det en lære om hva som rasjonelt, akkurat som du kan si det finnes, hvis du skal være ingeniør, så finnes det en lære om hvordan broen skal bygges uten at den faller sammen. Og det finnes da måter å drive ting rasjonelt på, også økonomisk, og det det økonomi handler om. Men så kan du si, hvordan skal kapitalen belønnes, og hvordan skal arbeidet belønnes I et samfunn? Det det du tenker på nå. Ja, det et... Her har anarkister veldig motstridende oppfatninger. Det finnes ikke noe en anarkistisk mening om dette. Jeg som tilhører den anarkistiske retningen som legger veldig vekt på individets rettigheter, vil selvfølgelig si at arbeidskraften tilhører meg. Det min arbeidskraft. Det jeg som arbeider. Og det som jeg produserer derfor mitt. Jeg har eiendomsrett til det. Hvis jeg setter meg ned og skriver en bok, så det min bok. Om jeg vil gi ut på det ene forlaget eller andre forlaget, eller ikke gi ut det helt tatt, det det jeg som bestemmer. Og hvis noen vil lese den, og hvis jeg da gjør en avtale med et eller annet forlag, da, om at boken skal selges for en eller annen pris, og jeg skal ha en viss prosent av salget, royalties, som den normale måten for forfattere, så det klart at det en frivillig ting jeg kan gjøre. Jeg kan ha vær gjøre det, eller jeg gjør det. Det avtalefriheten som jeg har. Det en anarkistisk rett, en avtalefrihet. Så får jeg de pengene, og så spørsmålet, hva vil jeg gjøre med dem? Det også min rett å bestemme som anarkist. Enkelte andre anarkister mener at det går an å ha et slags fellesskap som har rett å bestemme over fruktene av mitt arbeid. Det kan jeg ikke forstå. Det anser jeg som et overgrep. Men hvor kommer skatt da inn I bildet? Skatt I prinsippet et uanarkistisk element. Fordi det ikke frivillig. På en annen side kan du si, man kan vanskelig tenke seg et moderne samfunn uten en eller annen form for felles finansiering av en god del ting. Og da poenget rett og slett at I et anarki så må dette være frivillig. Nå ser man med en gang på en måte at anarkisten kommer I en nesten umulig situasjon, fordi at det kan folk ikke forestille seg. Man kan ikke forestille seg frivillig skatt I vårt samfunn, fordi det I dag det tvang. Folk betaler ikke skatten sin med glede, det bare noe som noen politikere later som de gjør, og sier høyt at de gjør. Det bare tull. Men man kan jo betale skatten sin for så vidt litt motvillig, men man innser at det for så vidt bra at noen finansiere fellesskapsløsningene, og jeg vil ikke la være å bidra til en del fellesskapsløsninger. Men de kunne være I mye høyere grad, det kunne vært frivillig organisert, og det kunne vært også abonnementsordninger, og det kunne sagt at, ok, har du ikke betalt til politiet, så har du ikke noen beskyttelse. Sånne løsninger det mulig å ha. Det mulig at de ikke så veldig rasjonelle, fordi det blir for tungvinne og byråkratiske, og det går for mye krefter bort I å administrere dem. Altså for eksempel så folketrygden selvfølgelig et glimrende system så lenge alle lojale overfor den, og ingen utnytter den og legger seg på sofaen og later som om de syke når de ikke det. Fordi det en veldig billig felles forsikring som alle egentlig I prinsippet gjerne vil ha. Så det som jeg prøver å si noe litt komplisert kanskje, det at I et, kan si, et perfekt anarki, som sannsynligvis ikke kan noen gang oppstå, så vil all skatt være frivillig. Og det vil være skatt, og folk vil betale skatten sin frivillig, fordi de vil se at de ønsker at det lover I samfunnet, som, hvor man har trukket opp regler, og hvem som skal kjøre på høyre og venstre side av veien, og hva som skjer med en person som stjeler fra andre, og dermed tar fra andre, det jo selvfølgelig ikke lov, det et overgrep mot den andres frihet, hvordan skal man behandle vedkommende, og hvordan skal man kompensere for tyveriet. Det det må eksistere slike regler I et samfunn, og vi kan si at vi veldig langt unna at dette kan være frivillig I Norge. Slik at anarkiet ikke noe som vi kan tro at vi kan få I morgen. Anarkiet en kan si, politisk idealtilstand som vi streber mot, og Norge har kommet betydelig på, ganske langt av gårde, på veien mot anarkiet I forhold til hvordan vi var for eksempel for 100 år siden eller 200 år siden. Så Norge på vei mot anarkiet, men det nok en stund til vi kanskje kan si at det at vi har etablert det. Grenseløs. Hvor grenseløs? Grenseløs, hvor du? Ah, Radio Nova. Radio Nova, FM 99,3. Hvilken politisk parti det da som representert på Stortinget, som etter din mening det partiet som ligger nærmest anarkismen? Det mange partier som har anarkistiske elementer. Jeg tror nesten alle har det. Marxist-leninisten kanskje klarest, dårligst eller lettere. De jo ikke på Stortinget. Nei, de kanskje ikke på Stortinget heller, nei. Og Kristelig Folkeparti selvfølgelig tradisjonelt ligget veldig dårlig an, fordi de opererer ikke med individet men, som bestemmer over seg selv. Ja, men tenk på de partiene som nærmest anarkismen. Vil du si Fremskrittspartiet et parti som ligger veldig nært anarkismen? Fremskrittspartiet har elementer fordi de ligger veldig høyt på frihetsskalaen på en god del sammenhenger. Samtidig de veldig strafforientert og mange vil si autoritære I en del andre sammenhenger. Altså klassiske uttaler som send forbryteren til Bjørnøya, ikke sant? Altså det liten forståelse for avvikeren, og det har tradisjonelt anarkismen hatt stor forståelse for avvikeren, den som ikke greier å tilpasse seg, som ønsker å ha egne, ha livet litt annerledes. Så Venstre også jo liksom et sånt klassisk liberalt parti som har veldig høy grad for individorientert, så jeg vil tro at I den grad man kan si hva stemmer anarkister, så stemmer de I Venstre. Skal vi da utrope Venstre til Norges anarkistiske parti? Det tror jeg går for langt, men jeg tror for mange venstrefolk vil anse det som en slags sånn hedersbetegnelse, at de litt anarkistiske. Og det tror jeg mange partier for så vidt vil synes. Fordi frihet jo blitt en verdi som man legger så mye, mye, mye mer større vekt på I løpet av de siste 30 årene. Men nå sitter her I studentsamfunnet og tenker tilbake på hvordan det var på 70-tallet da Rød Front regjerte, og den alminnelige oppfatning på en måte var at frihet var en borgerlig fordom, som Lenin sa. Så skjønner vi at når vi I dag har på en måte fått frihet I eteren, sånn som at vi sitter her og kan snakke på eteren, som jo på en måte, kan vi skrive at gataavisas ære, fordi gataavisa jo, som jeg var en av redaktørene på 70-tallet, vi lærte jo folk hvordan de skulle lave piratradio, serverte koblingsskjemaer, og etablerte da piratradioer over hele landet, og det kunne selvfølgelig ikke politikerne etter hvert godta, politiet ville ikke reise rundt som nazister med peilesender på toppen av bilen og stoppe radio, for krigen var for nær. Det var motstandsbevegelsen som hadde radioer, og radio var frihet. Og da måtte man, politikerne, de måtte da på en måte si at ok, vi må få frihet også i radio og TV. Det var ikke gitt. Man diskuterte I lang tid, for eksempel etter at man hadde og hvorvidt det skulle tillate med parabolantenner I Norge, om noe så forferdelig skulle få lov til å eksistere. Man innrømte til slutt at man kunne få lov til å ha parabolantenner I Norge, fordi man ikke skjønte hvordan man skulle stoppe det. Og det egentlig samme grunn til at vi har fått Radio Nova, fordi man skjønte ikke hvordan man skulle stoppe det, så I stedet så sa man «ok, da». Men så folk flest faktisk mer anarkistiske enn det man kanskje selv liker å tro? Folk flest veldig for frihet. På nesten alle områder. Der problemet vel I dag nesten falt, at vi har falt nesten over den motsatte grøfta. At friheten er blitt... Trues av terrorisme og Ja, det kan du si, men altså, det ikke på det nivå. Det klart, det en type problem. Mm. Men det mer sånn at folk ikke skjønner at de også har et ansvar for andre, for at den friheten skal eksistere, for at samfunnet skal fungere. Hvilke ting skal det gjøre? Altså, hvis du for kollektivtrafikk, da, så må du betale for deg på trikken. Du kan på en måte ikke si at jeg tar friheten til å snike. Hvis du mener at kollektivtrafikk viktig, så må du betale det. Det er egentlig anarkisme, men en del, som jeg kaller drittsekk-anarkister, de anser liksom at det å snike seg unna... Ja, det de som går med stein på innerlomma, det. Ja, de som sniker seg unna, de som stjeler i butikkene, de tar ikke ansvar. De er egentlig forbrytere, kan man si. Så det er jo ikke bra. Vi var litt inne på det å være autonom, men også i forhold til en annen sekk som det å bli kalt for anarkist og anarkisme blir pakket opp i, jo forskjellen på det også å være bohem, hippie og anarkist. Hva egentlig forskjellen på det her? Ja, jeg har jo kalt meg alle deres, så jeg kan ikke si at det så stor forskjell. Men det nok, ja. Det litt forskjellig stil, kan du si. Altså, kan man si at hvis man et fullstendig menneske, så man en tredjedel bohem, en tredjedel hippie og en tredjedel anarkist, så ja, har man skjønt litt, poenget? De er knyttet til forskjellige epoker i verdensutviklingen, kan du si, hvor man la vekt på forskjellige ting. Så en anarkist vil jo i prinsippet være et mer gjennomtenkt person. En hippie eller en bohem som på en måte har mer valgt en livsstil, men en anarkistisk livsstil, litt i opposisjon til det lite frihetlige samfunn som man på den tiden levde i. Det klart at, som John Lennon sa, at hva var det egentlig The Beatles handlet om? Jo, det var do your own thing. Det var det egentlig handlet om, sa John Lennon, og hadde for så vidt målbar her på hippiebevegelsen. Men det kan du si, det var jo også til en viss grad bohemen. Men bohemen hadde jo sånn som, altså bohemens tilbud, man skulle skrive ditt eget liv og sånn, da var det på en måte kunstner også. Det var en regel for hvordan du skulle leve som kunstner. Det er klart at det ikke alle som ønsker å gjøre det. Mens hippie er jo, jeg synes jeg er jo en hippie, men det er det er ikke alle som vil være enige i det. Tror du at vi kanskje har nått grensen for hvor fritt vi egentlig får det? Nei. Med tanke på at personvernet blir mer og mer trua. Ja, det klart at... Altså, vi skal kontrolleres altså, overalt. Vi skal snart gå med en chip i nakken. Det her er et problem. Fordi spørsmålet er hvordan skal du beskytte friheten mot drittsekkene? Og det er noen som ikke vil at du skal ha frihet. Og hvis de kommer og prøver å ta over landet ditt, eller byen din, eller bygda di, eller bedriften din, eller borettslaget ditt, så må du ha anledning til å forsvare deg mot dem. Og så lenge de kjemper med blanke våpen, så kan du si at da skulle jo det på en måte bare være en form for diskusjon, og i hvert fall en form for flertall, eller du måtte ha rett til å stikke fra dette undertrykkende flertallet og etablere deg et annet sted. Altså et typisk anarkistisk samfunn vil bestå av mange øyer hvor som er en slags løst federasjon av forskjellige du er en gjeng med klubber hvor man har lagt vekt på forskjellige ting. Så hvis du med i den klubben her så må du legge vekt på det, og hvis ikke så må du enten etablere din egen klubb eller så må du være med i en annen klubb. Og da må det på en måte være en viss solidaritet i forhold til hvordan man tenker seg her, og så må man kunne gå og flytte fra klubb til klubb, slik at du ikke blir låst inne. Var det Torbjørn Egner tenkte på? Ja, Torbjørn Egner er jo en slags praktisk anarkist. Alle små barn har jo for så vidt blitt oppdratt i anarkismen gjennom Karl Mommeloven. Det skal være grei og snill, og for øvrig kan du gjøre hva du vil. Det er jo klart at det er den helt grunnleggende anarkistisk ideen. Men det var vel noen som i Egner familien som ikke likte at han ble kalt anarkist? Ja, men det er jo fordi at noen mener at anarkister er bombekastere og alt mulig sånt nå, og det er de selvfølgelig ikke. For altså folk som kaster bomber, de er terrorister og skurker, og du kan kanskje forsvare det å drepe en tyrann og skyte Hitler og sånn. Ikke bare kanskje, det er klart du kan forsvare og skyte Hitler. Men som politisk våpen for å få gjennom dine meninger om hvordan samfunnet bør endres, så bomber og granater ikke akseptabelt I det hele tatt for en anarkist. Ja, for det ikke, du aksepterer ikke frihet, og du aksepterer ikke de andres uttrykk, og du vil, en anarkist må vinne gjennom argumenter, kan ikke vinne gjennom våpen. Kan alt erstattes av private alternativer? Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror at det må finnes en del felles løsninger, som, altså jeg mener at politi for eksempel veldig naturlig, at det en felles oppgave, og at ikke det privatisert. Det privatisert politi høres ikke noe bra ut. Det finnes en god del ting som, og domstolsapparatet også, at det på en måte et felles anliggende. Det veldig bra. Det betyr at man kan si at domstolen ikke partisk. Selv om vi I dag kan se at Høyesterett har tendenser til å alltid være enige med staten når det staten mot en privatperson. Det ikke bra. Og, men det vel staten som lager de reglene Høyesterett skal følge? Så det ja, til en viss grad, men I veldig mange tilfeller så det et åpent spørsmål om man skulle dette ned på den ene siden eller den andre siden. Det ikke klart på forhånd I hvert fall. Og da har de norske Høyesterett en veldig høy pro-stat skår, kan vi si, i hva de detter ned på. Det ikke så bra, men det vanskelig å finne likevel noen annen løsning, for jeg tror ikke at de som sitter I Høyesterett og høyesterettsdommere sier at ja, vi håper at staten skal vinne. Det ikke det som tankegangen deres. De mener for så vidt at dette den riktige løsningen. Mm. Og så detter de ned på staten I favor av staten. Men de gjør ikke alltid det. For eksempel når staten har prøvd å ekspropriere ting, så har man jo fått, der har man I senere tid fått noen domstoler hvor man sier at ok, hvis staten får lov til å ta det, men de må jamme meg, betale en skikkelig erstatning. Og det for så vidt et akseptabelt anarkistisk kompromis innenfor det nivået vi har kommet til Norge som anarkistisk samfunn I dag. Liker du når staten forsvier litt? Ja, jeg heier ikke på staten. Det veldig vanskelig å heie på staten. Vi begynner nærmest slutten her, så jeg lurer rett og slett på om du kan gi en grunn til dem som lytter på nå, hvorfor skal de bli anarkister? Jeg tror jo at folk anarkister. De må bare kjenne inni seg selv hva de egentlig mener. Vil de at noen andre skal bestemme over dem? Vil de at ting skal være frivillige? Det vil de. Og da de anarkister, og så får de bare tenke seg godt igjennom, og så får de ta ansvar for å finne løsninger. Da de til og med gode anarkister. Tusen takk for at du kom hit til oss, Kristian Vennerød. Ser du luften? Kjenner du temperaturen? Hvor du nå? Grenseløst på Radio Nova, FM 99,3. Grenseløst tilbake neste uke til samme tid. Har du noe å fortelle meg, send meg en mail til grenselost@radionova.no. Olav Geir takker for seg. Håper du får en anarkistisk dag med oss videre her på Radio Nova. Hei og hopp I det.